राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा तारीख 26/6/94 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता के विषय में मेरे परिवर्तन होता रहता है। पहले असर पड़ा है टीकाओं का। गीता पढ़ते हुए मेरे पर टीकाओं का असर पड़ा था। उसके अनुसार मेरे गीता दिखती थी। उसके बाद फिर और गीता के संघ से असर पड़ा। उसके अनुसार गीता देखते थे। इसके बाद मूल गीता पर विचार किया और गीता पर लिखवाया, उससे असर पड़ा। उसके बाद फिर पढ़ता हूँ करता हूँ तो फिर असर पड़ता है। तो मेरे को बहुत विलक्षण दिख दिया गीता। टीकाओं के कारण से असली गीता का अर्थ समझ में नहीं आता। वे अपने अपने मत के अनुसार टीका लिखते हैं और हमारी कुछ थोड़ी पूज्य बुद्धि आदर बुद्धि रहती है संतों पर महात्माओं पर, तो आदर होने से वो असर करती चीज है, उनकी वाणी असर करती है, तो वैसे ही हम मानने लग जाते हैं। पर दोनों असर होते हुए भी भगवद गीता के अनुसार बात लिखती वो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो गीता के विषय में पहले भी आती थी मन में, अब आपने छेड़ दी तो मन में आती है, नहीं तो एक स्वभाव ऐसा है छोड़ देता हूँ तो फिर बात आती ही नहीं मन में। अब जिधर प्रभाव हो उधर बह जाता हूँ, पर वही नहीं। अभी आपने बात छेड़ दी तो गीता के विषय में बहुत सी बातें मन में आती है। और आजकल एक बात ऐसी कि मैं भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ पास मरने वालों का, ऐसी हमारी दशा है। परंतु कहने लगता हूँ तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तो फिर जानो कि बहुत याद वजह कर देता हूँ, साफ साफ ठीक कर देता हूँ। अरे मेरे को आश्चर्य आता है, ये इतनी भूलने की वृत्ति जो कितना ही वो पर तो भूलता ही नहीं, ठीक आ जाती है बातें, बहुत आ जाती है। इस तरह की बातें है, आपने भी सुना होगा, आप लोग गीता जानने वाले हैं सुना होगा, उसमें कुछ फर्क होगा पहले गीता से, अनुमान है। अरे मेरे तो है, मेरे को मालूम है। अब विचार हुआ कि अठारह अध्यायों में क्या क्या चीज है वो मैं संक्षेप में कह दूं, तो वही बातें मैंने कह दी। अब एक विचार और आ रहा है, उसके अनुसार आज कहता हूँ। कई जगह तो गीता के भीतर जो सांख्य योग और कर्मयोग, इन दो को लेकर के प्रश्नोत्तर चलते हैं। इनमें कौन श्रेष्ठ है, कैसा था, क्या क्या है इसमें। और आजकल एक बहुत विलक्षणता से बात आई है मन में, मेरे मन में आती है उस समय संदेह नहीं रहता है, पीछे आगे बढ़ता हूँ तो पीछे मालूम होता है यहाँ ऐसा भाव नहीं है, सही ऐसा भाव बढ़िया है। गलती नहीं दिखती पीछे वाले भी, पहले मैंने कही है वो गलती कोई कोई होगा कहीं कहीं, परंतु ऐसा नहीं, गलती कर दी, ऐसा गलती नहीं मालूम होती है। परंतु पद्धति हर गीता का जो खास बातें है वे विलक्षण मालूम देती है। ये मतलब है गीता का, ऐसा मतलब है, ऐसी बातें आती है। तो अब कहता हूँ सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों को लेकर के, जैसे तीसरे अध्याय में सांख्य योग कर्म योग को बात हुई, पांचवे अध्याय में सांख्य योग कर्म योग को बात हुई, अठारहवें अध्याय में कर्म योग सांख्य योग को बात हुई। अर्जुन के प्रश्न में तीन जगह तो सांख्य योग कर्म लेकर भी बात हुई है। तो तीन जगह तीन तरह की बात है, एक तरह की बात नहीं है। तीसरे अध्याय में जायसी चेत कर्म नस्ते मथा बुद्धि जनार्दना तत्किन कर्मणि घोरे मांगनी हो जाए ऋषिकेश, वहां तो पूछता है कि आपकी बुद्धि में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, और मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, एक बात को जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये तो तीसरे अध्याय का प्रश्न है। पांचवा अध्याय में आप कहते हैं कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं, उनमें एक बात कल्याणकारक वो बात कही है। अठारहवें अध्याय में सांख्य योग और कर्मयोग का तत्व बताइए, अलग अलग क्या चीज है। ये तीनों की जगह तीन विषय है। अब कई कई जगह तो ऐसी बात मालूम होती है कि सांख्य योग और कर्मयोग ये मिलते जुलते हैं और बहुत फर्क ऐसा ऐसा है, और कई जगह ऐसी बात मालूम होती है कि भक्ति के विषय में बात आती है तो भक्ति के विषय में बात करने ज्ञान के विषय में इसमें भी कुछ थोड़ी थोड़ी बातें आती है। अब आज मेरे विचार आया मन में कि किस तरह से गीता का विवेचन है वो मैं सामान्य रीति से संपूर्ण गीता को सामने रख करके कहता हूँ, जिसमें विशेष करके आरंभ का विषय और मध्य का विषय है। भगवान ने सबसे पहले देह और देही की बात बताई। इसमें टीकाकार कहते हैं कि आत्मनात्म का विवेचन है, टीकाकार ऐसा बहुत से ज्ञान मार्गी ऐसा कहते हैं, और कई कई आश्चर्य करते हैं कि ये आत्मनात्म का विवेचन तो बहुत बड़ा ऊंचा अधिकारी हो तब कहते हैं, भगवान आरंभ में कैसे कह दिया, ऐसी ऐसी विशंका आती है। तो मेरे मन में ऐसी बात भी थी, पर बहुत वर्ष हो गए ये बात मेरे नहीं रही, भाई आत्मनात्म का विवेचन ये नहीं रही मेरे, मैं देह और देही का विवेचन मानता हूँ, सत का असत का मानता हूँ, शरीर और शरीरधारी का मानता हूँ मैं, और उसको मैं सबके लिए उपयोगी मानता हूँ। गीता में क्यों कहा पहला ये विषय, ये सबके लिए उपयोगी है, ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी अष्टांग योगी लय योगी मंत्र योगी संसार के काम करने वाले स्वर्ग जाने वाले बैकुंठ जाने वाले भोग भूमि में जाने वाले नरकों में जाने वाले सब जितने थे उन सबके लिए काम की चीज है। ये पहला बार प्रकरण जो 11 से 30 तक है 20 लोगों का प्रकरण ऐसा काम का है। इसमें भगवान ने क्या चतुराई से बातें कही है वो एक विलक्षण बात मालूम देती है। इसमें आत्मा नाम नहीं है, परमात्मा नाम नहीं है, ईश्वर नाम नहीं है, ब्रह्म नाम नहीं है, 20 श्लोकों में कोई नाम नहीं है इनका, ना प्रकृति पुरुष का नाम है। ये जो दार्शनिक विषय है वो जीव और ईश्वर इसे भेद नहीं, ना जीव का नाम है ना ईश्वर का नाम है ना ब्रह्म का नाम है ना माया का नाम है ना प्रकृति का नाम है, इनका नाम ही नहीं है 20 श्लोकों में। सत और असत है, देह देही है, शरीर और शरीर है, इनका वर्णन है। तो शरीर से अलग अपना मैं हूँ ये ज्ञान सबसे पहले है, तभी ये परलोक का विचार करेगा, इस लोक में क्या है, राधा लोक में क्या होगा, आगे परिणाम क्या होगा। शरीर नाशवान दिखता है और आत्मा नित्य है, वो नाशवान नहीं है, तो नहीं नाशवान तो इसकी क्या दशा होगी, कैसे जाएगा, ये सबके लिए काम की चीज है। ये दिखता है मेरे ऊपर प्रणाम आरम्भ का प्रकरण इस बार दिखता है, क्योंकि दार्शनिक नाम ही नहीं है, माया है, प्रकृति है, जीव है, ईश्वर है, ब्रह्म है, अनात्मा है, आत्मा है, कोई नाम ही नहीं, पूरे प्रकरण में प्रकरण में। एक मैं क्षमा मांग कर बात कहता हूँ, काशी जी विश्वविद्यालय है उसमें मेरे काम पड़ा, तो मैंने ये बात कही जो भी कही इसमें नाम ही नहीं आया है तो आत्मनात्मक विवेचन नहीं है, तो वहाँ पंडित सगरा है कि हम तो इतना तो यही मानते थे, मगर शब्द ही नहीं है इसमें कोई, तो उन्होंने भी आश्चर्य किया कि भाई ये तो बात तो ठीक कहते हैं, तो क्यों नहीं है कि देह और देह दो ही, देह और देह ही दो भाग होने से तो स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, स्वर्ग लाल जूनी में जाएगा, नरकों में जाएगा, पुनर्जन्म को प्राप्त होगा, तो दोनों के विवेक के बिना क्या होगा, कोई चीज नहीं होगी। इस बात दो का विशेषण किया ब्रह्म ने। ये मेरे रुचि की बात, ये बात आपसे मैं कहता हूँ, ये बात कई वर्षों पहले जिस की थी वो बात कहता हूँ। तो इसमें आप ध्यान दे रहे हैं, जितने गीता जानने वाले भाई है, विचार करने वाले, इन बात पर विचार करें कि दार्शनिक विषय कोई पता नहीं है। 20 श्लोक कहे पर शरीर शरीरी, देह और देही, सत और असत, नित्य और अनित्य, आदम आने जाने वाले, नहीं आने जाने वाले, अशोचन अशोचन, नित्य सोचन न सोचन, ये बातें कही है। तो इसको भगवान ने सांख्य योग कहा, ये बात जरूर है, इसको भगवान ने सांख्य योग कहा। तो सांख्य योग में क्या है, प्रकृति पुरुष का विवेक है सांख्य योग में, जो सांख्य दर्शन है। भगवान का सांख्य योग करना सांख्य दर्शन से नहीं मिलता है, वेदांत से मिलता है, ऐसी बात है। परंतु भगवान ने जो सांख्य योग कहा, साफ कहा कि ऐसा ते भीता संघ, 39वां श्लोक होता है, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योग मान सुनो। यहाँ से प्रकरण एक नया ढंग का होता है। पहली तो कृष्ण अर्जुन का संवाद है युद्ध के विषय में, इसके बाद भगवान ने युद्ध करने की बात कह दी। तो बात कह दी तो भगवान ने बड़े तो तेजी से कहा भगवान ने कि कुतस्तु अकस्मिन्मिदम्, कुतः, ये जोर दिया, तेरी ये कायरता कहाँ से आ गई, मतलब बिल्कुल अनुचित है तेरी कायरता, युद्ध मौके पर युद्ध से इनकार करना, ये कैसे आई थी बात, आई कैसे तेरे में, जो युद्ध करने वाला तू क्षत्रिय है, ऐसा होते होते बात क्यों आई, ऐसे जोर से बोले कुतस्तु अकस्मिन्मिदम्। कोई तरह का लाभ नहीं, ना स्वर्ग देने वाला है, ना कल्याण करने वाला है, ना संसार में यश देने वाला है। आदमी की कोई बात आती है तो कहा तो संसार में है, इसमें सबसे बड़ा यश माना है, जश प्रतिष्ठा हो जाए, ये संसार की उन्नति है लौकिक। इसके बाद जाओ तो स्वर्ग में जाने की बात है, इसमें जाओ तो कल्याण करने की बात है, अनारिजुष्टम अस्वर्गीयम अकृतिकरम, तेरे कोई लाभ नहीं है, ये कैसे आ गई तेरे, ऐसा भगवान बोले उदाहरण देते हुए। तो जैसे भगवान बोले ऐसे अर्जुन बोला साथ में, कथम भीष्म अहम् संयुज्ये द्रोण सुदन, द्रोणाचार्य और भीष्म जी ये दो नाम क्यों लिए, ये दो ही संबंध होते हैं पूजनीय है। वंश परंपरा में हमारे बाप दादा परदादा ये आदरणीय होते हैं, और यहाँ आने पर विद्या पढ़ करके हम तेज होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, तो दादाजी और गुरु जी दो का नाम लिया, और रथ भी खड़ा करने के लिए भगवान ने यही नाम लिया पहले। ये भगवान की बड़ी एक चतुरता है, काम करते हुए बहुत चतुर है, रथ आंकने में भी चतुर है, काम करने में भी, कोई काम ऐसा नहीं जिसको भगवान न जानते हो। सर्व भाषा भी थे, कुत्ता बोलता है, गधा बोलते है, उसको जानते है, भगवान समझते हैं, उसकी बात समझते हैं, सबकी बात सुनते हैं। तो सर्व भाषा भी तो भगवान है, कोई भाषा ऐसी नहीं भगवान न जानते हो। क्यों कि भगवान अंतर्यामी है, साक्षात परमात्मा है, तो भीतर से जो बात उठती है वहां से जानते हैं, भाषा में तो प्रकट होती है पीछे, बात तो भीतर से पैदा होती है, तो उसको भगवान जानते हैं। अब भाषा कोई यही बोले अब जानने में क्या बात हुई। तो इस वास्ते सर्व भाषा भी तो भगवान का नाम है, तो सब बातें जानते हैं, तो ये जानने वाले है, इस वास्ते भीतर से क्या क्या समझते हैं। तो परलोक जी लोग जी बात में श्री शरीर देह की बात आई। अब इस जो सांख्य योग पहले कहा तो सांख्य में कब कहा कि 30वें श्लोक तक वो ये विषय है देह देही, अंत में देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत, 30वां श्लोक देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत, तस्मात सर्वाणि भूतानि तत्व शोषित मरसि। खास के अर्जुन पर धर्म समूर्ण चेता कहता है, और यथोक मुच्छोषण, शोक और मोह दो बात को लेकर अर्जुन चलता है। शोक मोह का उपसंगा किया अंत में, शोक का तो अंतर किया कि माँ सोच साफ शोक मत कर, और मूर्जा की बात भी करते दे तो सुतम पार्थ एकाग्रता कसे दज्ञान समोह पर नष्ट से तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। क्यों दो बातों को लेकर अर्जुन चला, दो बात ही भगवान ने कह दी, उपसंगार कर दिया वहां ये बातों को विशेष लेकर बात है। अब ये बात बताई तो उसमें सांख्य योग तो बता दिया 30 तक और 39 श्लोक में कहे साते बेटा सांख्य बुद्धि योग तुम सुनो, कहना चाहिए 31वां श्लोक ये तो अर्थ 39 में बताया, 8 श्लोक बीच में कह दिए। तो कहना तात्पर्य क्या था, भगवान अर्जुन के दो ही बातें थी, एक तो युद्ध करना नहीं चाहता था और एक जिज्ञासा जागृत हुई पीछे कि मेरा कल्याण कैसे हो। ये भगवान के कहने के बाद फटकारने के बाद हुई, ये पहला नहीं थी, पहले तो केवल युद्ध करूं न करूं ये बात थी। भगवान ने कहा कुतस्तु आकस्मल विनम, तो इससे भगवान इसकी पैदा हुई, श्रेय की कल्याण की बात हुई, तो ये श्रेय से आदमी से तुम हुई था। उनमें दूसरे अध्याय के साथ में श्रेय पूछता है, तीसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में श्रेय पूछता है, निश्चित श्रेय पूछता है, पांचवें अध्याय के आरंभ में निश्चित श्रेय और क्या निश्चित निश्चित रूप से ये सब जगह ये पद दिया, ये श्रेय शायद निश्चित हुई हुई तब दे एक और एक सुनिश्चित वो मेरे को कहिए, तो ये पांचवें तीन में कहा, तो निश्चित कल्याण ये बात खास दसी। बात बीच में आदि तिलक महाराज ने कहा कि ये कर्मयोग शास्त्र है, तो ये मेरे तो बहुत वर्षों से कोई 60-70 वर्ष हो गया होगा, मेरे मन में आई कि क्या करूं, तिलक महाराज चले गए, तिलक महाराज होते तो मैं मिलता हूं उनसे, तो उस विषय ये कैसे कह दिया, कैसे कैसे कह दिया कि अर्जुन के निश्चित श्रेय की इच्छा है, इस वास्ते श्रेय का विषय पूरा का पूरा गीता में बताया है, इस बात से सांख्य योग भी आ गया, कर्म योग आ गया, भक्ति योग आ गया, चले गए कर्म ही है क्योंकि युद्ध का काम था, कर्म का ही मौका था, कर्म का ही कहना था, इस बात से तिलक महाराज ने कर्म योग शास्त्र बता दिया, जब उनकी सिद्धि करी तब किससे मिलो बताओ, कोई बैठो सामने बात भी करो। गीता जानने वालों से मिलने की मेरे मन में रहती है, कोई घर जानने वाला है तो वहां जाकर के मिलू करो, ऐसी रहती मैं नहीं जा सकता, बात अलग है पर मन में रहती है, क्योंकि गीता के जानने की मेरे मन में है, अब भी मिटी नहीं है कि अब तो मैं जान गया पंडित हो गया, ऐसा नहीं मानता हूँ, भाई मैं समझ गया ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ और समझना चाहता हूँ, कहीं भी गीता की चर्चा हो तो ख्याल करता हूँ, सुनता हूँ, कोई बात मिल जाए तो। अब ये 8 श्लोक बीच में क्यों आए कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, इस वास्ते युद्ध करना तेरे को आवश्यक है, ये बात 8 श्लोकों में बताई, 8 श्लोकों में ये बात बताई जिसमें ऐसी चतुरता से बात कही। पहले तो युद्ध करने की 2 श्लोकों में, अंत में 7 और 8 है, 27, 38, 37, 38 में 2 में युद्ध करने की बात और 4 में न करने से हानि और करने से लाभ, ये 2 बात बताई 8 श्लोकों में, तो 4-4 श्लोकों में है युद्ध करने की बात, पहले कही युद्ध करने में अंत में कही और न करने से हानियों की बात बीच में कही, तो ये कहने का तरीका है, तो बहुत बढ़िया तरीका है, इसमें कई बातें भरी हुई है, अभी संक्षेप में कहता हूँ इतनी बात कही। ऐसा कह करके सुख दुख के समय कृत्वा, ये गीता का खास विषय है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध पाप मोहसी, तो पाप नहीं लगेगा, तो कैसे युद्ध अर्जुन के साथ युद्ध लगेगा पाप करेगा, भगवान के युद्ध न करने से पाप लगेगा, तो क्या बात है कि क्षमता रहनी चाहिए। ये सामान्य उपदेश है, सब भाई बहनों से कहना है कि आपके मन में हर्ष और शोक न हो, राग और द्वेष न हो, ठीक और बेठी की लेकर के और भीतर में खलबली न मचे, आपके भीतर में शांत रहे, ये गीता का खास विषय है, ये समता होनी चाहिए। किसी तरह से लाओ, सांख्य योग से लाओ, कर्म योग से लाओ, किसी योग से लाओ, तुम लौकिक बातों से ही लाओ, अपनी समझ से ही लाओ, मन में अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के भीतर जो रंग बदलता है वो नहीं बदलना चाहिए, ये खास गीता की बात हमें मालूम रहती है। तो सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभो जया जय, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते तो उसको युद्ध तेरे करा, ऐसा जोर से बोले कहां से कायरता आई, और शुद्ध हृदय दौर मिलने तब तो अतिष्ठ खड़ा युद्ध कर, साफ कह दिया कहां से कार्यता है ये, ऐसा कहते युद्ध करने की बात, तो युद्ध करने की बात बताया कि युद्ध करने से लाभ है, और न करने से अतिशेत धर्म संग्राम न करी शशि तथा स्वधर्म कीर्ति हित्वा पाप मवाप शशि और अकीर्ति भूतानि गतिशन्ति देवराम, तो इन 4 श्लोकों में न करने से क्या क्या हानियां बताई सभी, फिर दो श्लोकों में बताया युद्ध करने की बात, अंत में समता की बात बताई। अब उस समता की बात आई तो भगवान ने कहा देख ऐसा ते वेदा शांति ऐसा ऐसा कर क्या समता, ये समता की दृष्टि है। ये जो मैं सुख दुख के समय के दर सुख दुख में सम हो जाना, ये सांख्य की दृष्टि से कैसे सम होता है, सम दुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते, इसमें समता होती है। तो मैंने सांख्य से कही मानो आत्मा अनात्मा का विवेचन कह दो, शरीर शरीर का कह दो, शास्त्रीय परिभाषा में आत्मा अनात्मा का है, और इस सीधी बात है शरीर शरीरी शरीर है एक शरीरधारी है, ये दोनों को बात लेकर ये बात बताई पूरी। तो वो सांख्य दृष्टि से मानो सांख्य में विचार होता है, समय छाये थे सांख्य हम जिसमें शीत विवेचन हो कि क्या चीज है, जड़ चेतन है स्थिर अस्थिर है नित्य है अनित्य है सार है असार है, ये दो चीज ठीक तरह से विवेचन सांख्य का विवेचन है। वो तो कह दिया समता सांख्य योग ऐसे होती है, योगे तो इमाम सुन, अब योग जो है समता कैसे होती है तो सुन। अब योग का बीज डाला यहाँ पर, अब सुख दुख के समय कृत्वा वाला वाला वो दया देव तथो युद्धास ऐसा ते बीता सांख्य बुद्धि योग, बुद्धि का प्रयोग किया भगवान ने यहाँ, इससे पहले बुद्धि का नहीं, प्रज्ञावादान से भाष्य आया है और बुद्धि का प्रयोग नहीं आया, यहाँ तक बुद्धि शब्द नहीं कहा भगवान ने, अब बुद्धि शब्द का प्रयोग यहाँ से शुरू किया है। तो ये अध्याय के समाप्ति तक प्रज्ञा कहते हैं स्थित प्रज्ञा स्थित स्थित धीर सिद्धि बुद्धि को बुद्धि लेते समुद्धि समबुद्धि सम होनी चाहिए। इसमें एक मार्मिक बात समझने की है, लोगों में विषय होता है कि मन लगना चाहिए, मन के ऊपर हर एक का विषय, मन नहीं लगा तो कुछ नहीं, मन लगा तो हो गया। भगवान मन की इतनी बात नहीं कहते हैं, भगवान बुद्धि की बात कहते हैं, भगवान का उद्देश्य बुद्धि का है मन का नहीं है। मन के विषय में दो ही तो प्रश्न का प्रश्न है, दो में उत्तर है, चार श्लोक हम खत्म कर दिया मन का विषय, न मन का विषय ज्यादा विशेष नहीं कहा, मन कोई मन चीज नहीं है, मन क्या बात है, बुद्धि का निर्णय चाहिए फिर मन आप साफ ठीक हो जाएगा, इस बात भगवान ने बुद्धि शब्द लिया। तो ऐसा ये जो सम्बुद्धि है सांख्य कैसे होती है, वो तो शरीर शरीर के विचार करने से, जब शरीर में होने वाली कोई बात नहीं तो शरीर का साथी सब संसार है और आत्मा के साथी परमात्मा है, तो इसमें सुख दुख की बात ही नहीं है, शरीर से अलग चीज तू अलग चीज, इसमें समता रहने में कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात से सांख्य से कही। अब कहते हैं योग से सुन, कौन सी समता, जो समता रखते हुए युद्ध करना ये बीच में रख दिया, युद्ध करते हुए समता रखना ये बात बीच में बता दी। अब आगे कहते हैं योग के विषय में सुन, अब योग के विषय में सुन तो बुद्धि शब्द का किया प्रयोग, तो बुद्धि है ना सांख्य बुद्धि, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि निश्चयात्मिका है, निश्चय हर एक आदमी का होना चाहिए एक दृढ़, फिर उसका सब काम ठीक चलेगा। तो किसी बात पर दृढ़ता से विचार की ये हमें कर्तव्य है, हमारी उम्र में ये काम करना है, इस बात में डर जाओ, मन लगे न लगे कोई परवाह नहीं इसकी, बुद्धि की परवाह होनी चाहिए, अपना विचार एक ध्येय एक लक्ष्य अपना एक बना लिया उस पर डटे रहो, फिर ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा, इस वास्ते बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अब ये बुद्धि कही तो बुद्धि में समबुद्धि विशेष समबुद्धि बताया, जो जगह जगह समता की बात विशेषता से कही। अब ये जो बात है योग के विषय में सुन, तो योग के श्लोक खास कर 47-48 दो है, इसमें तो योग के विषय में सुन कहा और फिर 40वां कैसे है नया विक्रम नाश होती, इसका उपक्रम का विनाश नहीं होता, ऐसे योग में कहता हूँ उपक्रम का विनाश नहीं होता। तो ये उपक्रम नहीं हर एक साधक का नाश नहीं होता, जो छठाध्याय भगवान ने कहा है, तो इसका आरंभ का विनाश नहीं होता और थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है, वो थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। इस पर काफी विचार हुआ मेरे टीका तरह तरह कही, संतोष नहीं हुआ, हमारे संतोष नहीं हुआ, फिर इस बात से संतोष हुआ कि थोड़ा भी अनुष्ठान कर देता है तो कल्याण कर देता है। तो कल्याण क्या, थोड़ा अनुष्ठान क्या, मानो कोई काम करो उसमें जो क्षमता रह गई वो थोड़ा अनुष्ठान कर दिया, दूसरी क्षमता न रहने पर भी सब आपने बुद्धि से निर्णय कर लिया कि मैं राग द्वेष नहीं होना चाहिए, हर्ष शोक नहीं होना चाहिए, हृदय में रंग बदलना नहीं चाहिए, ये आपने विचार कर लिया, वो थोड़ा भी विचार किया है वो आपका कल्याण करेगा। मानो उसमें इतनी ताकत है कि वो कल्याण करके छोड़ेगा तेरा, ये इसका तात्पर्य है। इसमें हमें संतोष हुआ। स्वल्प धर्म से त्रायते मातो भयात, उसका तात्पर्य क्या निकला कि जैसे स्वर्ग आदि मिला तो वो साथ रहेगा नहीं, दूसरी बातें कोई भी साथ नहीं रहेगा। ये ध्येय लक्ष्य बन गया कि हमारे कल्याण होना चाहिए। ये ध्येय ऐसी विलक्षण चीज है कि तुम्हारा पिंड छोड़ेगी नहीं। मैं इस बात को ऐसे मानता हूँ कि आप जितने सत्संग में लगे हुए हो और साधन में लगे हो तो कभी न कभी आपके मन में इतनी जोर से कोई धक्का लगा है और ये संसार में कुछ नहीं भाई, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं सांस है, ऐसा कोई धक्का लगा है, वो आपको याद हो चाहे न हो उसमें इतनी ताकत है कल्याण कर छोड़ेगा। एक ही बात, फिर वो संसार को देख लिया कोई इसमें कुछ तत्व नहीं है, बिना परमात्मा की प्राप्ति हुए और कुछ नहीं है, इसे ऊंचा उठना है ऐसा लगता है, तो वो लगा हुआ ऐसा हुआ है, फिर सत्संग आपसे छूटेगा नहीं, भजन आपसे छूटेगा नहीं, दुख में आकर हो जाएगा, सुख में आकर हो जाएगा, परिस्थिति उलझ आ जाएगा, लौकिक परिस्थिति ऐसी बिगट आ जाएगी, जिन पर आपने विश्वास किया वो बस में धोखा दे देगा, जिनके भरोसा किया है वो भरोसा आपका रहेगा नहीं, ऐसे कुछ धक्का लगेगा, ऐसे मौके पर ऐसी वृत्ति पैदा होती है, अथवा सत्संग करते करते ऐसी बात आ जाए कि भाई ये संसार में कुछ नहीं है, वो आ गई और चली गई, अब पता ही नहीं, आपको याद ही नहीं है, परंतु याद मोर मत वो ऐसी एक चीज है जो आपको सत्संग में लगा देगी, तो थोड़ा भी अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता है। मानो जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ब्रह्म लोक तक जाए तो फल देकर नष्ट हो जाता है, स्वर्ग में जाओ तो फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे ये चीज नष्ट होने वाली नहीं है, ये तो कल्याण करके ही छोड़ेगी, ये भाव अच्छा मालूम दिया हमें, ये बात मतलब होनी चाहिए। ये तो सर्व तो थोड़ा थोड़ा हरेक अनुष्ठान है, कल्याण राष्ट्र कल्याण दिखता तो नहीं है, दिखो मत भले, ये चीज ऐसी है कि जन्म जन्मांतर तो आपका पिंड छोड़ेगी नहीं, ये कल्याण करेगी, महान भय से रक्षा कर देगी, ये अथ हमें अक्षर मालूम दिया। ऐसा कह करके फिर व्यवसायत्म बुद्धि एक, व्यवसायत्मक बुद्धि एक है, ये 41 से लेकर 44 तक बात बताई 4 श्लोकों में, तो व्यवसायत्मा बुद्धि क्यों नहीं रहती है, हमारी एक निश्चय की बुद्धि क्यों नहीं रहती है, तो भगवान ने बताया भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, ये दो चीज ऐसी मार्मिक बताई है, हद कर दी है, एक तो सुख बुद्धि एक संग्रह बुद्धि, ये जब तक रहेगी तब तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये ठहरेगी नहीं बात, ये निश्चय नहीं ठहरेगा, क्योंकि धन कमाना है, धन संग्रह करना है, अथवा भोग भोगना है, सुख भोगना है, तो इन दोनों को लात मारनी होगी, ना तो भोग भोगने की इच्छा रहेगी ना संग्रह करने की इच्छा रहेगी, तब यह आपका दृढ़ रहेगी बुद्धि, नहीं तो नहीं होगी। 41 से 44 तक का ये प्रयोग है, तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम और तया प्रत्यय, तो वो तया प्रत्यय बुद्धि जो वाचम बदन थे स्वर्ग में सुख है, वहां सुख है, वह सुख है, उनसे चिता जाएगा, तो निश्चय बुद्धि नहीं होगी। वो निश्चय बुद्धि जो हो जाती है हमारा असली भीतर से, वो फिर निहाल कर ही देती है। ऐसा कर समाधि से कहिए पलक पलक चला 45वां त्रैगुण्य विषय वेदा। हाँ, अब उनमें बात बताई तो आज पहले वेद बाद रता कहा, मानो वे पुरुष रात दिन भोगों में लगे हैं और काम सकाम कर्म करते हैं, वेद बाद रहता है, तो इसमें कहा तो यह पर त्रिगुण तीनों गुणों का विषय करने वाले वेद है, तुम निष्ठ मानो निष्काम हो जा। कई कहते हैं वेदों की निंदा है, इसमें वेदों की निंदा नहीं है, वेद में सकाम भाव की निंदा है, सकाम भाव गता गत काम कामाला बनते है, इसी बात है वेदों की निंदा, वेद ही से सर्वे वेद और एवं वो विदा यज्ञ पिता ब्रह्मणों को वेद की वाणी में कहा है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तो वेदों की वेद से सर्वेव वेद्य निंदा नहीं है, जो सकाम भाव रखते हैं उस सकाम भाव वाले आदमियों की निंदा की है, वेदों की निंदा नहीं की है, कई लोग वेदों की निंदा मान करके इसका निराकरण करते हैं, अच्छे अच्छे पंडित उनकी विवेचन मैंने सुना है, वो ठीक नहीं बैठा मेरे समझ में नहीं आया। बात और है, वो और वेद की निंदा नहीं हो जाए इस वास्ते इसकी सिद्धि करते हैं, तोड़ मटोर कई तरह का अर्थ करते हैं, वो बैठता नहीं। हमारी बहुत ठीक जची हुई है कि सकाम भाव से आप तो निश्चय गुणी भाव से निर्द्वंद नित्य संतोष हो, निर्योग क्षेम आत्मा न चाह करके केवल परमात्मा की प्राप्ति हो, ये होना चाहिए। ये बात बता करके फिर बताया, कर्मणीय अधिकार अस्ते माँ फलेशु पदार्थ न माँ कर्म फल। इस बात से चार श्लोकों में चार बात कही, दो बातें मुख्य बताई, कर्म करने में अधिकार है माते संतोष तो अकर्मणी, माँ फलेशु कदाच है ना माँ कर्म फले तुर्गो। ये दो श्लोक दो चरण दो चरणों में खास विवेचन बता दिया। अब काम कैसे करो तो 48वां श्लोक खास है, योगस्था कुरु कर्माणि, कोई काम करो, भजन करो, ध्यान करो, जप करो, भोजन करो, स्नान करो, सोच जाओ, आज व्यापार करो, व्यवहार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, और क्षमता कैसे आवे जो बात, तो संगम त्याग तो फलम फल का त्याग करो, माँ फले माँ कर्म फले दुर्गो, तो फल का त्याग करो और आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति और फलेच्छा जब तक रहेगी तब तक आपकी क्षमता टिकेगी नहीं, तो इनसे रहे तोड़ा क्या कि क्षमता सुख दुख में लाभ हानि में जय पराजय में मानो सिद्धि में असिद्धि में भाग फायदे में नुकसान में फल की प्राप्ति में अप्राप्ति में सारे मन की क्षमता रहनी चाहिए, वो कल्याण करने वाली है, उसमें स्थित होकर कर्म कर दो। तो क्या करे, संगम त्यवत्वा कह दिया और सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा सम होकर क्या करेगा, योगस्था योग समत्वम योग उच्यते, ये भगवान की परिभाषा है, दो जगह परिभाषा है, एक यहाँ है एक छठे अध्याय में, तम विद्या दुख से योग वियोगम योग संगीतम, दो जगह योग की परिभाषा है। तो इन दोनों की परिभाषा क्या मतलब है, योग तब समता में स्थित होकर काम करो, तो समता में राग द्वेष रहित होकर के कर्म करो, ये अर्थ यहाँ पर। और समत्वम योग उचित है मानो निर्विकार चित्र है ऐसे होकर काम करो, ये खास कहना है। वह क्या है, तो दोनों मिले दोनों समता क्या हुई कि जो संसारिक नाशवान उत्पत्ति विनाशशील है इससे रहित होना भी क्षमता है, और परमात्मा का स्वरूप जो समरूप उसमें स्थित होने के नाम भी क्षमता है। तो तम विद्या दुख से योग संसार का त्याग हो क्षमता आ गई, और निर्दोषण ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणता यह सर्ग ये साम्य स्थित मना है, वो साम्य है परमात्मा का स्वरूप। तो संसार का त्याग करो तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, परमात्मा में स्थिति हो जाएगी तो संसार का त्याग हो जाएगा, दोनों का तात्पर्य एक ही है, एक समता पर तात्पर्य एक परिभाषा। योग कर्म सु कौशलम, बहुत कई टीकाकार ऐसा लिखते हैं कि योग कर्म सु कौशलम, कर्म सु कौशलम योग, ये योग की परिभाषा मानते हैं, ये जिसती नहीं बैठती नहीं है, ये योग की परिभाषा नहीं है, योग की महिमा है। कर्मसु योग है कौशलम, कर्म में योग कुशलता है वो योग की है, कर्मों की कोई सत्व नहीं, कर्म तो उत्पत्ति विनाश है आरम्भ और विनाश होता है, उनमें योग जो है समता ये उसमें कुशलता है। नहीं तो वो कहते हैं कार्य ठीक तरह से करना कुशलता है, कर्मसु योग कौशलम, वे कहते हैं कर्मसु कौशलम योग, कर्म में कुशलता उसका योग है। तो जेब कतरने वाले कुछ कम थोड़ी कुशलता, पता ही नहीं लगना आपको जेब कतर लेते हैं तो उसका नाम योग थोड़ा ही हो जाएगा। इस कर्मों के करते हुए समता रहे बस ठीक है, मैंने काम करो कुछ करो कुछ, मैं कहता हूँ लड़ाई झगड़ाई करते हुए मन में क्षमता रहनी चाहिए, अगर क्षमता नहीं है तो लोग ही काम जो ही है, अगर क्षमता रही तो ज्ञान हो जाएगा। इस बार भगवान के क्षमता करके युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, पाप विषमता में लगता है। तो योगा कर्म कौशलम ये महिमा बताइए, ये परिभाषा नहीं है। आप जितने सुनते हो गीता जिनको मन है वो मेरी बातों को सुने लिख ले याद करे फिर विचार कर, मैं नहीं बैठे फिर मैं प्रश्न पूछे, मैं तो अभी जोर से कहता हूँ मेरी जची हुई बात कहता हूँ, आप भी बढ़िया हुई तो वो शुरू कर दूंगा, मेरी क्या बात है, मेरे तो सीखना ही है। तो यह योग गुरु कर्माणी, अब निहाब कृमनाशो शीर प्रतिभा भी देते है स्वर्ग से सब घट जाएगी क्षमता होने से, समझ तुम योग उठते योग कर्म कर्म जब बुद्धि युक्त है पलंग मनीष ने, तो ये जो बुद्धि युक्त है कौन बुद्धि क्या संबुद्धि जो समय सुख दुख के समय कृत्वा ये सब तो वो बुद्धि तो जाती है पाप पुण्य को यही छोड़ देता है। मानो उसके बुद्धि उसे संबुद्धि वाले के पाप में नहीं लगता, वो ऊंचा उठ जाता है। क्षमता का सिद्धांत होने पर काम करते हुए भी पाप नहीं लगता और इसमें अगाड़ी पाप सब नष्ट हो जाएगा। असली क्षमता में सिद्ध होने पर कोई बंधन नहीं रहेगा, ऐसे कहकर फिर भगवान ने बात बताई। तो 51-52 में दो में बात बताई, 52 में योग की बात बताई कि कर्म जम बुद्धि होता है। बुद्धि युक्त है समसुख दुख के समय करता बुद्धि युक्त, बुद्धि वहां से प्रयोग किया स्थित प्रज्ञ सदोचित अंत तक आएगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थिव नाम प्राप्त स्थित्व अंत काले भी ये बुद्धि चलेगी। तो वहां तक बुद्धि है, प्रज्ञा है, धी है, शब्द आया है। तो यह कहते हैं कि जो तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी तो तेरे को निर्वेद वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य हो जाएगा संसार से, एक तो ये बात है कि संसार से वैराग्य होने के बाद एक तो झंझट है संसार की, इसके बाद झंझट है शास्त्र की। अद्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, कर्म योग होता है, कल्याण होता है, भक्ति योग होता है, किसे कल्याण होता है, अष्टांग योग होता है, ये है शास्त्र का जाल। जैसे संसार का जाल मामूली नहीं है, फंसने वाला है, तो इससे कमजोर नहीं है शास्त्र का जाल भी। जल्दी जल्दी साधक सिद्ध नहीं कर सकता, कर नहीं सकते, क्या करूं मैं, कौन सी बात मानू, भक्ति की मानू, ज्ञान की मानू, कर्मयोग की मानू, अष्ट योग की मानू, अष्टांग योग की मानू, द्वैत मानू, अद्वैत मानू, बुद्ध ये जाड़ दूजा। तो तेपनवे श्लोक में श्रुति विपत्ति बनना थी, सुनने से जो विपत्ति पत्ति हुई बुद्ध में बुद्धि में, क्या करूं कौन सा है, यदाचार समाधान परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब तुम असली योग को प्राप्त हो जाएगा। इनसे ऊंचा होता निश्चला रसला, संसार के छोड़ने में कोई चला ही नहीं मान, अरे परमात्मा प्राप्ति में तो निश्चल होगी रसल हो गई तब योग की प्राप्ति हो जाएगी। इस पर अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है और किमाशीत आचरण कैसा होता है और स्थित पर कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये चार प्रश्न कर लिए 54वें श्लोक में। इसका उत्तर स्थित प्रज्ञ का लक्षण है वो चारों ही ऐसा ब्राह्मी तक विहार कामा यहाँ तक ये उत्तर दिया है। तो पहला प्रश्न का उत्तर सब में है ऐसा मान लें, मुख्य है एक श्लोक में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट प्रज्ञस्तदुच्यते। जो कर्मियों की बात है उसे खास कह दिया बात, ये सब दोनों जाल मिट जाएगा, संसार का और शास्त्र का दोनों जाल, दोनों ऊंचा उठ जाएगा। कब उठ जाएगा ऊंचा, प्रजाति यदा कामान सर्वान, कामान शब्द ऐसे काम चल जाए सर्वान शब्द दिया और जहाति से चल जाता प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ और मनोगतान, इसका तात्पर्य एक तेरे में कामना नहीं है, कामना है मनोगत बुद्धिगत अहंकार में, यह कामना है तेरे में कामना नहीं है। इस वास्ते मनोगत देने का तात्पर्य है कि स्वयं में कामना नहीं है, स्वयं शुद्ध निर्विकार कैसे कामना रहे, तो उन कामनाओं का सर्वथा त्याग करने रहेगा तब परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। आत्मनि एव आत्मना, अपने आप में अपना तुष्ट हो जाए। तो अपने आप में तुष्ट होना ये कर्मयोग से और सांख्य योग में होता है, भक्ति योग में परमात्मा में स्थित होता है, आत्मा में स्थित नहीं है। सांख्य योग कभी दोनों आत्मा में स्थित होते हैं, वो परमात्मा हो जाता है। आत्मा में स्थित होने पर भी पूर्णता हो जाए, कल्याण हो जाएगा। और परमात्मा कहने से वो प्रेम की बात एक अलग है, वो एक रहती है और कल्याण में कोई फर्क नहीं, सांख योग से कर्म योग है, और दोनों ये आत्मने आत्मना तुष्ट है यहाँ आ जाएंगे। ध्यान योग वाला भी इसी में आ जाएगा, ध्यान योग कर भी अंत में आत्मने आत्मना तुष्ट ही बात होगी। इसका वर्णन 6 अध्याय में आया है, 18, 19, 20, 21 इन श्लोकों यही बात वहाँ बताइए और दृश्य बताइए। और यहाँ तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते ये बताया। वहाँ कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो या कामना त्याग स्वरूप स्थिति, वहाँ स्वरूप स्थिति और कामना का त्याग, उल्टा पुलटा का बात एक ही कही है। कारण क्या है, वहाँ ध्यान में मन लगाया जाता है, ये कर्म सापेक्ष साधन है, ये जो शांति और ध्यान योग का साधन है कर्म सापेक्ष है। क्यों बार ये तो चलती मन बार बार मन लगाओ अंतर्गण लगाओ करो इससे चलता है, तो ये है कर्म सापेक्ष साधन। और ये कर्म निरपेक्ष है, कैसे है कि प्रजाति सर्व कामना त्याग देगा आत्मा शुद्धि स्वतः हो जाएगी, और वो मन लगाएगा तब होगा। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है कि जब मन आत्मा में लगेगा तब योग की प्राप्ति होगी। तो मन साथ में रहेगा ध्यान योग में, और कर्म योग मन साथ में नहीं रहेगा। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनी है आत्मा तुष्ट, अपने से अपने आप में तुष्ट होगा, यह मन साथ में नहीं है। क्यों, कर्म निरपेक्ष साधन है ये, वो कर्म सापेक्ष है। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि, वो चित्त आत्मा में स्थित हुआ है, स्वरूप में स्थिति अपने आप में नहीं है, चित्त में स्थिति है। तो ऐसे जब यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, कामना मिट जाएगी। जब परमात्मा में चित्त लग जाएगा तो कामना नष्ट हो जाएगी, इनमें कामना नष्ट कर दी तो आत्मा में चित्त लग जाएगा। पर कामना के नष्ट करते ही कर्म भी साथ में गया, और वहाँ कर्म साथ में नहीं गया, कर्म तो आत्मा में स्थित हुआ है। तो आत्मिको को निवातस्तो, चित्त कैसा हो तो उसमेंपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योग नो ये योग जो योग महात्मा न, अपना योग सिद्ध करते हुए निवात दीप व चित्त हो जाए। चित्त ऐसा होना चाहिए कोई वायु नहीं है बाहर की, ऐसा स्थित वो दीपक रहते हैं। तो लो थोड़ो सा वायु तो ऐसे ऐसे दीपक की लो हो जाती है, थोड़ी सी किंचित मात्र भी नहीं तो लोग स्थिर रहती है। तो वो जैसे ऐसा चित्त हो जाए निवात दीप दीपवत निवातस्तो यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सा उपमा स्मृता योगिनो यो योग महात्मा आत्मना योगम युंजता योगिना चित्त से सा उपमा, अपना योग का चित्त की ये उपमा होगी ध्यान योग से। और क्या है यत्रो ब्रह्म, यत्र शब्द है यहाँ पर, ये यत्र शब्द तीन श्लोकों में है, यत्र यत्र तत्र संबंध है। यत्रो ब्रह्म ते इस यति इस अवस्था में उपरम ते चित्तम निरुद्ध योग सेवा, योग सेवा करते करते निरुद्ध हुआ चित्त, तो निरुद्ध चित्त बताया है। चित्त की अवस्था है मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, पांच है चित्त की, उसमें निरुद्ध हो गया चित्त, बस आखिरी पद है मन की आखिरी अवस्था निरुद्ध है। यदा विनीतम चित्त निरुद्ध यत्रो ब्रह्म ते चित्तम निरुद्ध योग सेवा यत्र सेवा आत्मना आत्मनम, अब हुआ है कर्मयोग से जो कामना के त्याग से होता है, इस याद करते हुए ध्यान करते हुए अब आत्मज्ञान खुश हुआ। ये पहले मैं कामना त्याग किया, ये पहले किया तो अभ्यास की दे दी, कर्म सापेक्ष में इतनी देरी लगती है, कर्म निरपेक्ष में देरी नहीं लगती। तो इस दृष्टि से शांत योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष देवा का, तो ये सी बात बताई। अब ऐसा है तम विद्या दुख संयोग अवितम आया यत्रो ब्रह्मत्र यत्र चैव आत्मनात्मनम यम लब्ध्वा च परमलम यत यत आशदया, तम विद्या दुख संयोग 23वां श्लोक, वो दुख संयोग वियोग में योग संहितम सनिष्ठेन योग तम वियोग, इसमें योग जरूर करना चाहिए, ऐसे भगवान ने योग की बात बताई। तो शांत योग और कर्म योग दोनों चले, इस विषय में ये आरम्भ किया। फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि महाराज ज्यायसी तेज कर्मणस्ते मथा बुद्धि, आप बुद्धि है समबुद्धि वो विशेष है कर्मों से, तो घोर कर्म क्यों लगाते हैं। अर्जुन ने देखा कि बुद्धि को निश्चय एक परमात्मा का हो जाए उधर लग जाए, फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा तू समझा नहीं, ये नहीं है मेरा कहना, बुद्धि युक्त हो जाती है, बुद्धि युक्त मतलब निष्काम भाव युक्त, निष्काम भाव की बात है, ये बुद्धि लगता है ज्ञान लेता है, बुद्धि से ज्ञान, तो ज्ञान श्रेष्ठ हुआ तो कर्म हम क्यों लगाते हैं। मिले कभी बुद्ध शरण में स करके योगस्थ कुर कर्माणी, कभी कर्म करना कहता है कभी बुद्धि लगाओ कहता है, तो बुद्धि श्रेष्ठ कर्म हम क्यों लगाते हैं। दामे से मिले भगवान कहते नहीं लोग अलग करे कही ऐसा बेटा सांखे बुद्धि योगे तिमान सुनो व्यामृष कैसे है, एक बताओ एक ही, मैं तो एक कह रहा हूँ साफ ही, दो बात दो प्रकरण अलग अलग, ये दो लोग इसके बाद न कर्म न आरम्भ कर्मों के आरंभ किए मिला निष्क्रमता नहीं होती और न तो संन्यास न कर्मों के त्याग में से सिद्धि नहीं होती। तो कर्मयोग करे तो कर्मों के करने से कर्मों के करने से वो नहीं होती नेहा भी करने चौथा श्लोक न कर्मणा मन आरम्भ ये है कर्मयोगी के लिए। कर्मयोगी कर्मों का आरंभ नहीं करेगा तो उसी सिद्ध नहीं होगी और सांख्य योगी कर्मों का सर्वथा त्याग कर देगा तो भी सिद्ध नहीं होगी। स्वरूप से कर्मों का त्याग है तो भी सिद्ध नहीं होगी। कर्मों का आरंभ नहीं करो तो सिद्ध नहीं होगी। बात तो कहनी है कि कर्मों के त्यागने मात्र सिद्धि नहीं होगी। अनारंभ कह दो चाहे त्याग कह दो बात तो एक ही दो क्यों कही दो काम तात्पर्य तो एक ही निकलता है तो दो एक निकलता है मन कर्मयोगी के लिए कर्मों का आरंभ करना आवश्यक है क्योंकि आरुरुक्ष और मुझे कर्म कारण मुझे थे योगारू उन्होंने के लिए वो कर्म कारण योग कारण कारण है खास करना चाहिए कर्म करना चाहिए योग कुल कर्मानी कर्म करो इसमें तो कर्मों के आरंभ किए बिना निष्क्रमता नहीं होती योग सिद्ध नहीं होता। और सांख्य योग में विचार करो परंतु उसमें कर्मों का त्याग कर दिया संन्यास कर दिया कृष्ण छोड़ दिया एकांत चले गए साधु हो गया संन्यास हो इतने से काम नहीं चलेगा। कर्तृत्व अभिमान त्याग करें उसमें उसमें त्याग करना पड़ेगा एकांत रहने से नहीं होगा कल्याण एकदम इससे भी कल्याण होगा। न तो संन्यास ना देव सिद्धि समाधि गच्छति नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्रम भी जातिष्ठ क्रम इतना जोरदार श्लोक ये तो एक एक 18वें अध्याय में दो श्लोक है बहुत विलक्षण है। तीन शब्द दिए इसमें इस श्लोक में तीन शब्द दिए नहीं कष्ट और क्षण में भी जाति कोई भी मनुष्य और कदाचित जातु माने किसी अवस्था में भी और क्षण मात्र भी कर्म किए हुए रहते ही सब कर्म कार्य थे हमेशा कर्म सर्व प्रतिजन गुणी प्रतिजन गुणों के द्वारा कर्म करने ही पड़ते हैं करते हैं सब कुछ तो कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता क्षण मात्र भी किसी अवस्था में भी चाहे समाधि लगा ले मैं किसी भी कर्म किए भी नहीं था समाधि में कर्म होता है महाप्रलय में भी कर्म होता है ऐसी बारीक बात बताई भगवान न कर्म नाम आराम बात न संन्यास ना दे नहीं कष्ट क्षण विचार स्थित कर्म के कार्य थे अवसा कर्म किसे कि प्रकृति गुण ही अवसा प्रकृति जन्य गुणों में जब तक अवश्य परवश है तब तक कैसे छोड़ेगा क्यों कर्म जो प्रकृति है वो सब समय कर्म करती है। प्रकृति सभी क्रिया से रहित नहीं होती महाप्रलय में भी नींद में भी तो क्रियाशील है तो प्रकृति जन्य गुणों से परवश है वो कैसे रह सकता है कर्म किए बिना क्षण मात्र नहीं रहेगा तो प्रलय में भी क्रिया क्रिया होती है तो निष्क्रिय अवस्था कही है प्रलय में प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था होती है और सगरे में सक्रिय अवस्था होती है तो निष्क्रिय सक्रिय की अपेक्षा है सर्वथा निष्क्रिय नहीं होती। जैसे नींद आती है अपने विचार को वहां प्रलय क्या है उसका नमूना है नींद कैसे मरना है मरना से प्रलय फिर है महाप्रलय ये नमूना है तो नींद में क्रिया नहीं होती ऐसी बात नहीं नींद में भी क्रिया होती है। आप 10 बजे सोते हैं 4 बजे उठते हैं और कोई 11 बजे 12 बजे उठा दे तो आप कहते तो हमारी नींद कच्ची मोड़ा दिया तो कच्ची से पकती तो क्रिया होने पकती आएगी कैसे पकती बताओ फल भी पकता है तो क्रिया होकर पकता है नहीं कैसे पकेगा 4 बजे की नींद पक गई अब कच्ची है तो नींद में क्रिया माननी पड़ेगी कच्ची से पक्की होता है तो परिवर्तन होता है उसमें तो प्रकृति का क्रिया क्रियाशीलता रहती है। ऐसे महाप्रलय होता है और महासर्ग होता है तो प्रलय के समय में कीर्ति प्रलय की तरफ जाती है आधे समय में और फिर आधे समय में उदय जाती है। जिस तरह से सूर्य भगवान तो सूर्य भगवान की गति कहाँ होती है आधी रात में आधे दिन में या सूर्य की क्षमता रहती है तो आधे दिन से क्या होता है कि वो रात शुरू हो जाता है अंधेरा शुरू हो जाता है तमसा चंड भास्कर मध्यान्ह का ग्रीष्म ऋतु का भास्कर होता है, इससे बढ़कर सूर्य का प्रकाश कोई नहीं होता। उसे इंद्र जाते ही प्रकाश कम होता है, प्रकाश कम होता है और अंधेरा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते आधी रात तक अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, प्रकाश कम होता चला जाएगा और आधी रात के बाद इधर प्रकाश शुरू हो जाएगा, अंधेरा कम होता चला जाएगा। वो अंधेरा प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह तक प्रकाश बढ़ेगा, तो प्रकाश का अंधेरे की क्रिया बंद कहाँ हुई? ये तो रहती है क्रिया, हर समय होती है। तो इन बातों से कोई कल्याण हो जानी है, ये तो क्रिया प्रकृति की रहती है। तो अवश्य प्रकृति जैसे गुण प्रकृति जन गुणों से परवश है, वो क्रिया तत्व कैसे होगा? और जो स्वरूप है वो क्रिया युक्त कैसे होगा? वो निष्क्रिय तत्व है, उसमें कर्म क्रिया कैसे होगी? और प्रकृति में अक्रिय कैसे होगा? ये दोनों अलग अलग स्वभाव है इन दोनों का, प्रकृति और पुरुष का। इस वास्ते वो तू जो कर्म छोड़ना चाहता है, मेरे घोरे कर्म ने किंग नहीं होते ऐसी अर्जुन की बात है, तो कर्म किए भी न रह सकेगा नहीं। निमित्त शेन कर्म ना कर तू जन्म कर शेष अवशोभी तक प्रकृति परवश है, वहाँ क्षात्र प्रकृति है और यहाँ सामान्य प्रकृति है, तो प्रकृति में क्रिया होती है, क्रिया कैसे होगा? अब क्या करे? आगे श्लोक छठा है, कर्मेंद्रिय कैसे नहीं है? कर्मेंद्रिय संयम यास्ते मन शास्त्र, तो कर्मेंद्रिय करके ज्ञानेन्द्रिय कर्म दोनों है। गीता में ज्ञानेन्द्रिय शब्द नहीं है, टीकाकार कर्मेंद्रिय लेते हैं या ज्ञानेन्द्रिय नहीं लेते, परंतु कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब है, क्योंकि कर्म क्रिया है वो ज्ञानेन्द्रियों की भी क्रिया है, कर्मेंद्रियों की क्रिया है। इसका भगवान ने साफ 5 अध्याय कहा है, पश्यन श्रृण्वन स्पृशन देखन अश्नन गसन स्वपन स्पृशन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन 13 क्रिया दी है। तो सब में क्रिया होती है, देखना सुनना खाना पीना चखना स्पर्श करना सब क्रिया है। इस वास्ते कर्मेंद्रिया है दसो ही, ज्ञानेन्द्रिय नहीं है। ज्ञान तो बुद्धि में आता है, वहाँ ज्ञानेन्द्रिय नहीं, भगवान कर्मेंद्रिय कहे सब ज्ञानेन्द्रिय पद है ही नहीं। परंतु ज्ञानेन्द्रियों को अलग नहीं मानते, ये बात नहीं आती है, ये बात भी आती है गीता में, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन रसन घ्राण में अधिष्ठाय मनस्ताय विषयानुप से होते सेवन करता है, पर इनका नाम ज्ञानेन्द्रिय भगवान ने नहीं दिया, कर्मेंद्रिय शब्द। कर्मेंद्रिया संयम है, अब कर्मेंद्रिया को संयम करो तो कर चरणाती कर दो, आंखों क्यों संयम करो, आंखों देखते रहो तो ध्यान सिद्ध हो जाएगा। कर्मेंद्रिया संयम या हस्ते मन शास्त्र इंद्रियार्थान विमूढ़ मिथ्याचार हो, मिथ्याचार हो तो बढ़ेंगे कि दम बढ़ेंगे ऐसे, क्यों तो कर दिया क्यों देखते रहे तो मिथ्याचार बन जाएगा, दम कैसे बनेगा? इस बात से कर्मेंद्रिया सब ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सब लेनी पड़ेगी। कर्मेंद्रिय आगे गए कर्मेंद्रिय कर्म योग आशक्त आशक्ति रहित कर्म कर वो विशेष है, वो केवल दम विषय विशेष नहीं है, कर्म करता हुआ कर्म न कर्म ना हमारा मैं उसे वो ले लो। कर्मों के आरंभ किए बिना सिद्धि नहीं होती, त्याग मात्र सिद्धि नहीं होती। कर्मों के गोरे कर्म ही तू कर्मों के साथ विरोध क्यों करता है? तेरे को तो मतलब क्षमता बढ़ना चाहिए, हृदय में क्षमता रखो तो कल्याण हो जाएगा। कर्मों के पीछे पड़े हो घोरे कर्म की नियोजित घोर स्वामी क्या कर्म होता है? अरे कर्म कहाँ बंधन होता है? बंधन तो होता है भोगेश्वरी प्रसन्नति से, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से, इससे बंधन होता है। इससे रह हो गया फिर कर्म करो जाने का क्या मतलब हुआ? कर्मों का विभाग प्रकृति प्रकृति के कार्य में गया और इनसे अलग स्वभाव में कर्म है ही नहीं, तो अंत में स्वरूप तो स्वरूप की प्राप्ति करना है जहाँ कर्म है ही नहीं। इस वास्ते कर्मों से क्या है, ये 3 अध्याय में कर्म करने के जोर दिया ज्यादा, 4 अध्याय में कर्मों के बीच में क्षमता रखनी चाहिए। तो कर्मों का तत्व समझना क्षमता रखना ये विशेषता है 4 अध्याय में। क्रिया करना और क्षमता रखना 2 चीज है, 2 का 2 अध्याय है अध्याय। इसका अर्थ नहीं इसमें क्षमता नहीं है अथवा 4 में क्रिया नहीं है, ये नहीं है, प्रधानता है। कर्म करने के बल जोर दिया भगवान ने, किसी रीति से भी, किसी रीति से, शास्त्र की रीति से, साधन की दृष्टि से, गृहस्थ की दृष्टि से, साधु की दृष्टि से, त्याग की दृष्टि से, सांख्य योग की दृष्टि से, कर्म योग की दृष्टि से, कर्म सब तरह से करना पड़ेगा। 30वें श्लोक तक आए, 29 तक, फिर क्या करेगा? मई सर्वाणी कर्माणी संन्यासी, मेरे मार्ग पर कर कर्म, तू अपने में कर्म मत रख। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यासी अध्यात्म ध्यान युक्त विवेक युक्त चित्त से कर्म सब मेरे में अर्पण कर दे, सब मेरे में, मई संन्यासी मत पर और मेरे परायण हो जा। फिर विगत ज्वर है युद्ध से, विगत ज्वर, तो कर्मियों की बात जितनी इस 30वें श्लोक में कही है इसी जोड़ेगा दूसरा कोई श्लोक नहीं मिलता गीता में, एक में ही मई कर्मा सर्वस्तमाणी और अध्यात्मदेवसा मई कर्माणी संन्यस्य निराशीर निर्मभूत और विद्युत जोर है, ये नहीं आता एक जगह, ये यहीं आया विद्युत जोर है, क्योंकि ये युद्ध का काम है तो युद्ध में क्रोश आता है, क्रोध आता है, जोश आता है, तो वो जोर भी नहीं आना चाहिए अपने परवर के साथ, इसमें से विद्युत जोर शब्द आया, विद्युत जोर हरेक दिन नहीं आता है, तो ये इस तरह से तू काम कर तो देख तेरे कितने काम हो जाता ठीक तरह से। ये केवल क्या गए मेरे मत का अनुष्ठान कर गए उसका उद्धार हो जाएगा, और मेरे मत नहीं मने उनमें नष्ट हो गया समझे वो नाश हो ही गया, फिर रंग द्वेष मत करो, फिर अपने कर्म से आंसर अपना कर्म करो, क्यों कहा विगुण अर्जुन कहते घोरे कर्म नहीं हो जाए, तुम घोर कर्म कहता है ये स्वकर्म है, इसमें कितना ही दोष आवे तो दोष नहीं लगता है इसमें, तुम घोर कर्म कहता है घोरे कर्म अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो शास्त्र ने कहा है उस तरह से करूंगा, घोर और स्वामी को भी है ही नहीं, भावों के अनुसार करूँ काम काम करते हैं कर्म, कर्म में घोर कर्म क्या क्या होता है, इस वास्ते श्रेयान स्वधर्म विगुण ये विगुण कहता है तुम घोर कर्म कहते विगुण, पर धर्म सुनिश्चित भिक्षा मांग लो ये पर धर्म है, अच्छी तरह से अनुष्ठान के तो वो भयावह है और इसमें दिन से मर जाते हुए कल्याण है, इस वास्ते स्वधर्म के ऊपर रहा, तो भक्ति ने विचार किया इतने स्वधर्म की बात है तो महाराज लोग क्यों नहीं लगते हैं, वो पाप क्यों कर लेता है, अपने धर्म धर्म का ही पालन कर पाप क्यों कर लेता है, ये शंका करते भगवान ने कामना है, खास बात होती कामना, मेरे को सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, मान हो जाए, आदि आराम मिल जाए, आराम से सो जाऊं, सुख से रहूं, ये खास बाधा है साधक मात्र के लिए बाधा है, सुख सुविधा हो एकांत मिले ध्यान अच्छा होगा ये एकांत मार्ग बंधेगा, ये ध्यान अच्छा बांधेगा एकांत मिल जाए ये मिल जाए, ये जो परवशता है ये परवशता से कल्याण नहीं होता, व्यवहार में लगा हुआ काम एकांत करेगा तो एकांत कर सकता है, एकांत में रहने वाले व्यवहार में तो मुश्किल हो जाएगी आंसर हो जाएगी बीच में, इस वास्ते कार्य करते हुए योगस्था कुरु कर्माणी योग में स्थित होते कर्म करो जो ठीक हो जाएगा, इस वास्ते परवशता नहीं होनी चाहिए, हरेक समय में कर्म होना चाहिए, ये गीता की बहुत विलक्षण बात है, जो व्यवहार में परमार्थी कला व्यवहार करो परम करते हुए उसमें परमात्म तत्व की सिद्धि हो जाए, ये गीता का विशेष आग्रह है कि करो, कर्म से क्यों भागते हो, कहाँ जाओगे भागकर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओ तो वहां कुछ तो मिल जाएगा, कुछ वो कर्म हो ही जाएगा, हम सब भी करते थे तो वहां हमारा संत थे, उसे बोला महाराज क्या कर भिक्षे है, कहते आकाश में कुटरी बनाओगे तो पक्षी आ जाएगा, क्या कहाँ जाओगे तो कैसे छूट जाओगे, अपने को ठीक संभालो तो हो सकता है, अब दूसरा नहीं आवे दूसरा नहीं आवे तेरे हाथ ही बात है, ये होगा नहीं, यही हो सकता है अपने को निर्णय करो, तो चाहे समुदाय में हो चाहे एकांत हो कैसे ही हो अपने को ठीक करो ठीक हो जाएगा, अब कहते हैं कांटा है कंकर है कहां से गट जाए, इस वजह से पृथ्वी को सब रूप चमड़ा ही चमड़ा बिछा दो जो बस ठीक हो जाए, अरे सब चमड़ा भी खेती कहाँ करेगी और वो ही नहीं सकता, तो जूती पहले पैरों में सब जगह चमड़ा बिछा हुआ मिलेगा, सूत की जूती पर सूत बिछाए बिछाए मिलेगा, रबड़ी रबड़ी बिछाया सब जहाँ पक जगह रबड़ बिछाया हुआ है, तो अपने को ठीक करने से सब काम ठीक होगा, दुनिया सब ठीक कैसे हो जाएगी, इसमें रहते हुए ठीक तरह सावधानी साधन करो, तो ये इस बात पर भगवान ने विशेषता से जोर दिया कर्म करने, क्योंकि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो भगवान के युद्ध करना न करना ये कोई दामी बात नहीं है, दामी बात हर हालत में परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चले हर एक अवस्था में ये दामी श्रेष्ठ बात है, एकांत मिले तो एकांत करो इसका निषेध नहीं है, एकांत में स्थित हो रहसी रहसी स्थित छठे अध्याय में कहा ध्यान करना हो तो एकांत में बैठो, और वो शुचो देशे प्रतिष्ठा तो ये बात है ध्यान में ऐसा होना चाहिए, तो अलग अलग साधन है, पर जो साधन करना चाहता है गीता कहती है युद्ध में साधन हो सकता है, इससे घोर कर्म कौन होगा बताओ, अगर घोर युद्ध से बढ़कर होगा तो तो युद्ध में सिखाई गीता। तो भगवान ये बताया कि हर एक हालत में तुम साधन कर सकते हो, लगन आपकी चाहिए और बताने वाला आदमी चाहिए कि अब ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अमंत्र अक्षर नास्ति, बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं है, मात्र अक्षर मंत्र है। नास्ति मूलम अनौषधम, ये मूल चीज है, कोई अनौषध नहीं है, सब औषध है। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, पुरुष कोई अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, लगाने वाला दुर्लभ है। इस मंत्र का ऐसा जब करते ये सिद्धि हो जाती है, ये आदमी ऐसा करे तो काम सिद्ध हो जाता है। तो दुर्लभ तो योजक है, कोई वास्तव में नहीं है। तो सबके सब योग्य है परमात्मा की प्राप्ति में, कैसा ही क्यों पुरुष हो, सब परमात्मा की प्राप्ति के लायक है। शास्त्र में और दूसरे योग्य अयोग्य अधिकारी अनधिकारी है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी है। संसार में पद मिलेगा तो योग्यता से मिलेगा, बुद्धि से मिलेगा, बल से मिलेगा, पर माँ की गोदी तो मुफ्त मिलती है। आप योग्यता है नहीं योग्यता है, आप विद्वान हो गुलमूर्ख हो, आप समझदार हो बेसमझ हो, माँ की गोदी सब बेटा ऐसे भगवान की तरफ जाने में तो सब अधिकार हो। अब भगवान के है, माँ मेरी है। अरे क्यों है, तो मैं शत्रुओं की माँ है, मैं विद्वान की माँ है, मैं धनवान विश्वास माँ है, तो गरीब माँ नहीं है। माँ सब ऐसे भगवान है, वो तो हमारी माँ है। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सगा तुम्हें, तो भगवान की गोदी में जाने के सब अधिकार। कोई अनधिकारी नहीं, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी दुराचारी, सदाचारी सदगुणी, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत आर्यन, कोई कानो। तो भगवान की गीता ऐसी है जो सबको अधिकार बताती है। नारायण नारायण नारायण सही।